першыя жарсці, рамантычныя прыстанкі і сямейная гавань. Ва ўлонні прыроднага. Гэта раздзел пра грэх, спакусы і выратаванне. Першае каханне ў тым 20-м стагоддзі прыходзіла да нас, бадай так, як і цяпер. Толькі мы былі не такія раннія. Дзяўчаты шпелі гадам к 18, і большасць хлапцоў ішлі ў войска з некранутай цнатлівасцю. Пасля вяселля абое маладыя ўпершыню зведвалі сапраўдныя любошчы. Былі, канешне, і выключэнні. Разам з тым, я гавару пра вёску, тайна нараджэння, жыцця і смерці не была для нас тайнай. Мы бачылі зблізу штодня тое, што дзеці сёння пазнаюць, гледзячы канал «Планета жывёлаў». Мы дапамагалі дарослым вадзіць карову да калгаснага быка, насілі цёплую ваду ў хлеў, калі цялілася карова, бачылі, як зайграецца курыца, каб яйкі былі жывыя. У выніку гэтага, дагэтуль не ведаю, добра гэта ці дрэнна, я працэс нараджэння новага жыцця, прыродныя інстынкты людзей успрымаў увесь час абсалютна асобна ад духовага існавання. Пішу это без какецтва і мужчынскага цынізму, бо не лічу, што жанчыны павінны адчуваць неяк інакш. Мне цяпер здаецца дзіўным, як можна сумнявацца ў тым, што пры сапраўдным чалавечым каханні аддаецца не цела, а дух. Дух можа быць аддадзены толькі блізкаму чалавеку. З ніжэйшым па духу сапраўдная здрада блізкаму чалавеку немагчымая. Арыстакратычнае выхаванне ў антычнасці і ў новы час раздзяляла выразна гэтае паняцце. Звычайная пансексуальнасць чалавека, як вайна, рэлігія і навука, жаданне спасцігаць новае, непазбежныя спадарожнікі і перадумовы усякай эвалюцыі. У свае маладыя гады я нават немаўлят успрымаў не як чалавекаў, а як кацянят ці сабачанят. У вайну дзяцей нараджалася мала, таму мы, даваенныя дзеці, як нейкі цуд успрынялі з'яўленне ў мірны час у нашай вёсцы першых немаўлят – Тамарачкі і Віцечкі. Усе суседзі ведалі, як Віцечка трымае галоўку, на якім месяцы Томачка пачала хадзіць, што «щітата» значыць пагушкай, а «ащіту» пайшлі на прагулянку. Калі Томачка і Віцечка падраслі, мы нават выкарыстоўвалі іх як лялек, клалі адно на аднаго пад калгасным швірнам і гулялі ў тату і маму. Рабілася это ўсё неяк жыццёва натуральна, як гульня ў вайну ў кустах каля рэчкі, калі мы палонных у двукоссі прывязвалі лазой да чорнай алешыны і травой затыкалі рот. Пры натуральным бегу рэчаў біялагічныя веды не будзілі інстынктаў і перверзіяў, што ў век тэлебачання да інтэрнэту часам назіраецца сярод дзяцей у вельмі раннім узросце.